Biedronce. Oferta ważna od 25 marca do 7 kwietnia 2019 roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 29 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 9 miesięcy było trzeba czekać, aż ruszy rozprawa odwoławcza w procesie Grupy Krakowiaka. Dotyczy wyroku 25 lat więzienia dla Janusza T. Będą zmiany w ustawie o przekształceniu użytkowania wieczystego. To mają być zmiany, które przyspieszą wydawanie zaświadczeń. Zwolennicy Brexitu wyszli na ulicę Londynu. W końcu ruszyła rozprawa odwoławcza w procesie Grupy Krakowiaka i Śląskiej Mafii. Trzeba było na to czekać 9 miesięcy. Sprawa odraczana była ze względu na wnioski oraz zmianę sędziów. Chodzi o wyrok z 2016 roku, w którym Janusz T. został skazany na 25 lat więzienia za bycie szefem gangu. Zarzucono mu zlecenie napadów, w których zginęły dwie osoby. Jak mówi obrońca mecenas Łukasz Nowak, sprawa jest skomplikowana, dlatego tyle trwa. To jest najcięższa gatunkowo sprawa karna, z jaką zmierzył się wymiar sprawiedliwości w tym kraju. Na pewno na terenie województwa śląskiego, co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Dlatego też tak ważne jest to, żeby wnioski, które składają oskarżeni, zostały przez sąd rozpoznane, a nie pozostawione bez rozpoznania. Grupa dokonywała wymuszeń, napadów, kradzieży, uprowadzeń, a także sprzedawała broń i narkotyki. Janusz T. nie przyznaje się do winy. Szykuje się nowelizacja ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Zmiany mają uprościć i przyspieszyć całą procedurę. Na pewno kwestie, które mogą jakoś powodować, że to uwłaszczenie będzie odsuwane w czasie, no to jest kwestia podziałów nieruchomości, kwestia pomocy publicznej czy kwestia cudzoziemców. Te wszystkie sprawy, które ocenia samorząd, będziemy chcieli uregulować tak, aby tu nie było żadnej możliwości przesuwania tego uwłaszczenia, żeby te zaświadczenia wydawane były szybko i sprawnie. Powiedział nam wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Część samorządów skarży się, że nie zdąży z przekształceniem. Zgodnie z ustawą mają czas do końca roku. Jednocześnie do końca miesiąca trzeba zapłacić opłatę za użytkowanie wieczyste. Według ekspertów nie ma takiego obowiązku. Samorządy z kolei zapowiedziały, że jeśli ktoś zapłacił, to te pieniądze trafią na opłatę przekształceniową. Tysiące zwolenników Brexitu w centrum Londynu. Dzisiaj Wielka Brytania miała wyjść z Unii Europejskiej, ale w wyniku impasu Brexit opóźniono przynajmniej do 12 kwietnia. Wstydźcie się, krzyczeli demonstranci. Transparenty? Brexit to Brexit. Twój kraj został zdradzony. Dla protestujących dzisiejszy dzień miał być dniem niepodległości, dniem wyjścia z Unii. W parlamencie są setki ludzi traktujących tych, którzy zagłosowali za Brexitem, z absolutną pogardą. Premier mówiła, że Brexit oznacza Brexit, a potem podpisała umowę, która jest gorsza niż ten układ, z którego chcieliśmy się wyplątać. To Nigel Farage, były lider UKIP, Partii Niepodległości. Na wiecu również m.in. lewicowa posłanka Katie Howey czy twardy, konserwatywny eurosceptyk Mark François. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. Zagłębie Lubin wygrało na wyjeździe z Wisłą Płock 1-0 w pierwszym meczu 27. kolejki Lotto Ekstraklasy. Jedynego gola strzelił w 84. minucie Filip Starzyński. Piłkarz Zagłębia cieszył się z wygranej, ale daleko mu do euforycznego nastroju. Cieszą nas 3 punkty, bo nie prezentowaliśmy się dzisiaj dobrze, szczególnie w tej pierwszej połowie. Nie zagroziliśmy w ogóle Wiśle, nie mogliśmy tworzyć sytuacji, chyba nie oddaliśmy strzału, także nie możemy tak grać z tego meczu. Zagłębie ma 40 punktów i awansowało na 5. miejsce w tabeli, a w tej chwili trwają 2 mecze. Górnik Zabrze po 35 minutach przegrywa z Krakowią 0-1. Gola w 19 minucie strzelił Ariam Cabrera, a Lechia Gdańsk wygrywa z Piastem Gliwice 2-0. Pierwszą bramkę dla lidera Ekstraklasy zdobył Bartosz Augusty. Dużo też działo się na kolarskich trasach. Zawodnicy dojechali do mety 5. etapu wyścigu dookoła Katalonii. Wygrał Niemiec Maksymilian Schach. Najlepszy z Polaków Rafał Majka był 12. W klasyfikacji generalnej bez zmian prowadzi Kolumbijczyk Miguel Ángel López. Majka jest 9. Z 2 kółek przesiadamy się do 4. Robert Kubica zajął ostatnie 20. miejsce w drugim treningu przed niedzielnym wyścigiem Formuły 1 o Grand Prix Bahrajnu. Polak był o ponad 4 sekundy gorszy od Sebastiana Vettela. Przypomnę, że w pierwszym treningu Kubica również był ostatni. Nie szło też drugiemu zawodnikowi z teamu Williams. Brytyjczyk George Russell był niewiele szybszy od Polaka.

Czy może ktoś z Państwa ma jakieś przypuszczenia, bo mnie wyobraźnia zawodzi, co to będzie dalej, skoro po dwóch tygodniach w zestawie 18 pozycji w górę z 29 na 11, Wake Me When It's Over, zespół The Cranberries. 1939 notowanie listy przebojów programu trzeciego, pierwsza dziesiątka, na 10 Lady Gaga i Bradley Cooper. Piękna to była scena koncertowa w kinie, kiedy razem zaśpiewali Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper, dziś u nas na 10. A na 9 jest moja ukochana z Paryża. Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur, comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves

8 tygodni ten utwór w zestawieniu. Dziś z miejsca 5 na 8 spółdzielnia i Laocze. A, teraz to powiem, bo potem znowu nie zdążę. Dzisiaj po 22 ukaże się nowy zestaw do głosowania i gdyby ktoś z Państwa dziś rozpędzony listą zdecydował się na głosowanie na kolejne notowanie, to proszę łaskawie zwrócić uwagę, że jest tam również odnośnik do głosowania na polski top wszechczasów. Nasza zabawa jak zwykle na początku maja. Proszę wybrać swoje ukochane polskie utwory, te, które uważają Państwo za utwory wszechczasów. Wracamy na listę, awansuje z 8 na 7. Król. Słucham tego utworu tylko wtedy, kiedy prowadzę listę przebojów programu trzeciego i zawsze wydaje mi się okrutnie intrygujący. Z tobą do domu, król, po 8 tygodniach z 8 na 7 w 1939 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Na 6 jest WW. Ja tańczę. Poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie. Pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę.

start again. There's nowhere to escape, but I have a key. I know the road. So I will take you there, look after you, and save us both. Guardian Angel Riverside, dziś z 7 na 5 po 7 tygodniach w zestawieniu awans o 2 pozycje. Jeszcze już prawie na zakończenie listy bardzo ważne pozdrowienia, tym razem dla Uli, która to Ula jest aktywną uczestniczką i członkinią grupy słuchaczy facebookowych Listy Przebojów i tam nazywana jest szefową. I Uli życzymy przede wszystkim wszystkiego najlepszego, no ale to, co najważniejsze, rock'n'rollowego, szybkiego powrotu do zdrowia. Arturowi z Radomska bardzo dziękuję za korespondencję. A na liście jeszcze 4 utwory, na 4 Kurier, Krzysztof Zalewski. Trafić. Mam taki sen, jeszcze